Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 23 dzień maja, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 5 notariuszy z Pomorza zatrzymanych pomagali w nielegalnym przejmowaniu mieszkań, głównie od osób starszych. Wykazała się empatią, ponadprzeciętną wrażliwością i rozsądkiem. 15-latka uratowała internautkę, która chciała odebrać sobie życie. Większość Polaków zadowolona z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Pokazują to wyniki badania Eurobarometru. 5 notariuszy z Pomorza zatrzymanych w związku z tzw. mafią mieszkaniową są podejrzani o sporządzanie niekorzystnych umów i nielegalne przejmowanie mieszkań wartych miliony złotych. Wśród poszkodowanych są głównie osoby starsze. Członkowie gangu wykorzystywali ich trudną sytuację materialną lub stan zdrowia. Oferowali pożyczki pod hipotekę, ale umowy były tak sporządzone, że pożyczkobiorcy tracili nieruchomości. Działalność zatrzymanych miała charakter lichwiarski, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dochodziło do tego, iż tego rodzaju dokumentach brakowało zapisów mówiących o sposobie spłaty pożyczki. Natomiast znajdowały się zapisy pozwalające takim lichwiarzom wymeldowywać właścicieli w ten sposób wykorzystanych, pokrzywdzonych z tychże mieszkań. Zatrzymanie notariuszy to kontynuacja dużego śledztwa wszczętego w ubiegłym roku, które prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. Wtedy zatrzymano 14 osób. 15-latka z Jasienicy uratowała o rok starszą koleżankę z wirtualnego świata, która chciała popełnić samobójstwo. Zaniepokoił ją wpis w internecie. Powiadomiła o nim szkolnego pedagoga. Resztą zajęli się policjanci. Zdążyli w ostatniej chwili. Funkcjonariusze instruowali 15-latkę, w jaki sposób dyskretnie ma prowadzić dialog ze starszą o rok dziewczyną, aby uzyskać potrzebne dane. W tym czasie ustalili personalia oraz adres 16-latki. Okazało się, że mieszka w Świdnicy. Nawiązali kontakt z matką dziewczyny. Na jawy wyszło, że nastolatka boryka się z depresją. Zażyła tabletki, próbując odebrać sobie życie. Trafiła do szpitala. Policjanci potrzebowali 3 godziny od momentu zgłoszenia, by dotrzeć do 16-latki. Początkowo znany był tylko jej internetowy pseudonim. 70% Polaków pozytywnie ocenia członkostwo w Unii Europejskiej, wynika z badania Eurobarometru. Według sondażu opublikowanego rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego poparcie dla wspólnoty w naszym kraju jest większe niż średnia unijna. Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu, a wzięło w nim udział około 27 tysięcy respondentów z unijnych krajów. Tylko 5% respondentów w Polsce zdecydowanie negatywnie oceniło członkostwo w Unii. Średnio we wspólnocie niezadowolonych z integracji było 12%. Także większy odsetek osób badanych w Polsce uważa, że ich głos liczy się w Unii. Tak odpowiadało 57% naszych rodaków. Średnia unijna to o niemal 10 punktów procentowych mniej. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego dla Polaków, podobnie jak dla większości obywateli Unii, najważniejszym tematem powinna być walka z terroryzmem. Ale kolejne tematy na liście priorytetów już są inne. Polacy na drugim miejscu postawili ekonomię i rozwój. Średnia unijna to walka z bezrobociem wśród młodych. Na trzecim miejscu według Polaków powinna być polityka bezpieczeństwa i obrony. Średnio w Unii ten temat pojawił się na 8. miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Planowane na 12 czerwca spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem może się nie odbyć, informuje o tym sam amerykański prezydent. Władze Korei Południowej mają jednak nadzieję, że do szczytu dojdzie, a wcześniej uda się też wznowić rozmowy robocze delegacji obydwu Korei. Prezydent Donald Trump wyraził wątpliwość dotyczącą przeprowadzenia w planowanym na 12 czerwca terminie szczytu Korea Północna-USA. Z wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wynika, że szczyt mógłby odbyć się w innym terminie. Wcześniej doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Korei Południowej zapewniał, że szczyt w Singapurze odbędzie się zgodnie z planem. Korea Południowa ma też nadzieję na szybkie wznowienie spotkań roboczych z Koreą Północną, zawieszonych przez Pjongjang ze względu na wspólne manewry wojskowe sił Korei Południowej i USA na Półwyspie Koreańskim. Korea Północna, zdaniem części analityków, wysyła niejednoznaczne sygnały dotyczące zakończenia programu jądrowego, do czego zobowiązała się podczas szczytu koreańskiego. W najbliższych dniach ma dojść do zamknięcia poligonu testów jądrowych Pjongjang. Wbrew zapowiedziom, w ceremonii nie wezmą udziału międzynarodowi obserwatorzy. Korea Północna zaprosiła jedynie grupę mediów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Najładniejsza pogoda dziś na północy, tam słonecznie i bez deszczu. W centrum trochę więcej chmur, miejscami może przelotnie padać i grzmieć, ale najwięcej opadów na południu, tu też możliwe burze nawet z gradem. Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni w Gdańsku do 25 w Krakowie i Katowicach. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Trójka. Program trzeci.

Serce rośnie, kiedy słucha się tak zdolnej polskiej młodzieży, bo przecież Dawid cały czas jest niezwykle młodym artystą. Dawid Podsiadło dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia i oczywiście od wszystkich słuchaczy. Od piątku w Łodzi trwa Łódź Design Festival, jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych designowi w Europie Środkowo-Wschodniej, a w programie wystawy warsztaty, spotkania czy realizacje w przestrzeni miejskiej. Festiwal śledzi Agnieszka Obszańska i gdzie nas przeniesie? Jestem na ulicy Tymienieckiego, miejsce, które nazywa się Art Incubator. Jest to epicentrum wydarzeń Festiwalu Designu, który jest jedną z największych imprez w tej części Europy. Zaraz na wejściu przywita nas altana. W altanie plantacja. Jest to pomysł Alicji Padanowskiej, która jest teraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wejdźmy do środka. Plantacja to Twój pomysł na połączenie natury i projektowania. Wszystko zaczęło się w Londynie? Wszystko zaczęło się na londyńskich ulicach od zbierania szklanek, które mnie jako rowerzystki bardzo mi to przeszkadzało, kiedy widziałam roztłuczone szkło. Zaczęłam kolekcjonować te szklanki i zaprojektowałam do nich porcelanowe elementy do hydroponicznej uprawy roślin. Niektórzy być może słyszą o tym rodzaju uprawy po raz pierwszy. Oto przed nami ziemniak. Zdrowy, dorodny. Ziemniak jest osadzony na porcelanowej nakładce, a ona na szklance, kieliszku bądź innym szkle. W tym projekcie chodzi o to, żeby użyć to, co uważamy już za zbędne i nieprzydatne. Takich systemów tutaj mamy kilkadziesiąt. Wspaniałe rośliny. Fasolatyczna, która pnie nam się prawie po sufit. Awokado, przeróżne kwiaty. Sporo takich roślin, które mamy pod ręką. Możemy hodować naprawdę wiele roślin metodą hydroponiczną, a przy okazji to, czego normalnie nie widać w doniczce, czyli cały system korzeniowy. Na przykład jesteśmy teraz przy tym ziemniaku, który ma piękne białe korzonki, które w ogóle nie zarastają żadnymi zielonymi glonami i wygląda to trochę jak koronka, co jest bardzo atrakcyjne wizualnie. Uprawa hydroponiczna pozwala nam myśleć krytycznie trochę o naszym otoczeniu, o naszym świecie, bo to jest także o tym, że ratujemy odpady i z tych odpadów tworzymy nową jakość, tak jak ty to robisz jako projektantka, no ale to też jest bardzo praktyczne. Te elementy, które tworzysz na kole garncarskim, prawda? Tak, całość powstała na kole garncarskim jako artystyczna instalacja, ale potem w miarę popularności projektu zdecydowałam się na produkcję i 4 z tych elementów są produkowane w fabryce porcelany. Myślę, że ważnym elementem w całym tym projekcie jest to, że te porcelanowe nastawki, które są toczone na kole garncarskim, też pokazują, w jaki sposób można wykorzystać rzemiosło. Koło garncarskie jest bardzo archaicznym narzędziem, a w połączeniu z kolorem, czyli z białą, szlachetną porcelaną i szkłem jest bardzo oszczędne i zupełnie tą szklankę pokazuje w innym kontekście. Myślę, że to jest ważne, żeby właśnie przez połączenie porcelany, która jest najdroższą z glin, no chciałam pokazać to, że tą szklankę, która wydaje się niepotrzebna, można postawić po prostu o 2-4 stopnie wyżej jako taki luksusowy wręcz przedmiot. Z jednej strony luksusowy, ale z drugiej dostępny. O praktyczności Twojego pomysłu świadczy to, że kiedy po raz pierwszy plantacja pojawiła się na festiwalu filmowym Nowe Horyzonty, Wrocław pokochał plantację, a potem zaczęłaś z plantacją jeździć po wielu miejscach. Tak, najserdeczniej pozdrawiam Nowe Horyzonty i bywalców kina, ponieważ tamto miejsce mnie bardzo ciepło przyjęło, do tego stopnia, że kiedy plantacja została rozdana, bo to była część projektu, że hodowaliśmy to wspólnie, rozdzwoniły się telefony, gdzie jest instalacja i że chcemy to z powrotem, więc kino zdecydowało się, że to musi po prostu być tam na stałe. Co pokazuje, że ten projekt jest bardzo prosty. No wszyscy wiedzą, jak się hoduje rośliny, a w taki niekonwencjonalny sposób można bardzo łatwo i zgrabnie i z dużą przyjemnością obserwować, jaki jest piękny świat wokół nas. Tutaj jest ponad 200 szklanek, 40 odmian roślin. To świadczy o tym, że w hydroponicznej uprawie trawie można naprawdę hodować wiele bardzo fajnych roślinek. Od fasoli, przez ziemniaki, awokado, miętę, bazylię. Jest tego naprawdę mnóstwo. Szczególnie, że możemy taki pomysł realizować w domu. Nie musimy mieć własnego ogródka, mieszkać poza miastem, czy posiadać kawałka ziemi. Wystarczy, że po prostu stworzymy sobie takie małe laboratorium szczepek domowych. To jest słuszna uwaga. Dzisiaj nie każdego stać na ogród, a satysfakcja z takiej mini hodowli, chociażby na biurku, przy którym się pracuje, no jest gwarantowana. Oczywiście polecam, żeby zajrzeć tutaj do Łodzi na Łódź Design, ulicę Tymienieckiego, gdzie jest epicentrum wydarzeń festiwalowych. Krótko na temat Alicja Patanowska, projektantka. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zapraszam serdecznie. A my dziękujemy Agnieszce Obszańskiej. Plantację Alicji Patanowskiej możemy zobaczyć na Łódź Design Festival, który trwa jeszcze do 27 maja. A warto przyjrzeć się całemu programowi festiwalu. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej łódźdesign.com. łódźdesign.com. Dwadzieścia jeden minut po 11:00. Jeśli Państwo zechcieliby w jakiejś sprawie do nas napisać, zapraszamy. czarny@polskieradio.pl. I'm in your galaxy. Stop thinking it over. You might change your mind. Pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies. You don't know that you got me feeling like. Anno Domini 2018. Dwadzieścia cztery minuty po 11:00. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie. Twoje imię zadźwięczało we mnie. Choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej, jak tylko ty potrafisz, i podaj rękę spłoszoną szczęściem nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni. A potem przyjdą noce,

Podczas tegorocznej edycji OFF Festiwalu w Katowicach w towarzystwie kilkunastoosobowego Big Bandu wystąpi zespół Skalpel. W trakcie koncertu usłyszymy muzykę wrocławskiego duetu zagraną na tradycyjnych instrumentach. Koncepcja wpisuje się w modę przekładania muzyki elektronicznej czy samplowanej na składy instrumentalne. W zeszłym tygodniu w Akademii Muzycznej imienia Jana Paderewskiego odbywały się próby tej transkrypcji. Całemu procesowi powstawania tej muzyki przyglądał się Michał Margański, który wspólnie z pomysłodawcą transkrypcji muzyki Skalpela mówić będzie zarówno o samplach, jak i o ich ożywianiu. Ta cała historia ma właściwie ponad 50 lat. Sięga kultowej serii Polish Jazz, która na przełomie wieków posłużyła w stworzeniu dwóch pierwszych płyt zespołu Skalpel. Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three. Czternaście lat po publikacji pierwszego albumu i 13 lat od wydania drugiej płyty muzyka wrocławskiego duetu została przepisana na tradycyjne instrumenty. Owej transkrypcji podjął się Patryk Piłasiewicz, kompozytor i dyrygent w Poznańskiej Akademii Muzycznej. Zapanował kompletny zamęt. Dwunastka mamy tu, tu, cz, tu, du, du, cz, znowu. Tego nie usłyszałem, nie? Tak? To grajmy, słuchajcie, grajmy jeszcze raz od jedenastki tak jak było. Raz, dwa, trzy. No jak, Patryku, wrażenia po tym pierwszym czytaniu? Wielkie emocje. To taka trochę akuszerska robota, bo człowiek odbiera to życie, które w partyturze powolutku się kształtuje i zaczyna oddychać. Zawsze jest największe wrażenie to pierwsze czytanie, bo ono decyduje o tym, co będzie dalej tak naprawdę. I na ile nasze wyobrażenia, to co mamy w głowie, to co chcemy usłyszeć na żywo, na ile się zrealizują, na ile się ziszczą. Ziszczą, no bo to marzenia. No. Troszkę magii w tym jest zawsze. Myślę, że naturalnym środowiskiem istnienia i funkcjonowania sampla jest elektronika. Nawet jeżeli to jest ślad akustyczny, to on zyskuje wymiar elektroniczny. Jest w innej przestrzeni umiejscowiony. I teraz wyjęcie go z tej przestrzeni jest obarczone pewnymi trudnościami, ponieważ musimy go na nowo usłyszeć granego w sposób żywy, czyli dostroić. Musimy go dopasować do dźwięku bazowego. Musimy ustalić taki dźwięk bazowy, który jest dla nas punktem odniesienia, jakimś wzornikiem, który pozwoli nam grać w sposób spójny, taki, że słuchacz będzie to odbierał jako coś harmonijnego, a nie fałsz. Weźmy sobie trzy takty przed trójką, czyli będzie jeden pusty. Czyli jeden pusty jest raz, dwa, mamy trzy, dwa, raz, dwa, pam, pim. One, two, one, and. Czy to wymaga od muzyków jakiegoś specjalnego zaangażowania podczas grania i przekładania tego właśnie na czystą muzykę? Zdecydowanie tak. Muzyk, który gra taką rzecz, taki utwór, kompozycję zrekonstruowaną czy przeniesioną z obszaru samplingu do żywej muzyki, do żywej partytury, musi uwzględniać całe konteksty i przestrzenie tych właśnie, nazwijmy to umownie, niedoskonałości i włączyć je w tą swoją grę. Wszelkie przydechy, wszelkie niuanse, wszelkie odkształcenia, odchylenia. On musi, zanim to zagra, on musi to usłyszeć, musi być na to wrażliwy. To, co z muzyki samplowanej czyni coś szczególnego, mówię oczywiście o muzyce takiej jak Skalpel. Ja myślę o muzyce samplowanej jako pewnym etosie właśnie dekonstrukcji przeszłości. Dla mnie to jest bliższe filozofii niż jakakolwiek inna muzyka. To jest pewien sposób myślenia i odczuwania czasu przede wszystkim. jeżeli muzyk, który gra, jest tylko, przepraszam, na przykład nie saksofonistą, a operatorem saksofonu, to on tego nie zagra tak, jak to powinno być zagrane, moim zdaniem. On musi to troszeczkę przetrawić, przemyśleć, uczynić fragmentem swojej własnej historii, żeby to zabrzmiało w sposób prawdziwy. Nie traktujcie go, że nuty są ważniejsze, tylko artykulacja jest ważniejsza, żeby to naprawdę strzelić, co? Wysłuchali Państwo fragmentu opowieści o długiej drodze, jaką począwszy od serii płytowej Polish Jazz pokonuje muzyka. Najpierw zagrana, później wydana na płytach, następnie wycięta i osadzona w nowej dźwiękowej rzeczywistości przez zespół Skalpel. Po latach ów muzyczny patchwork zostanie zagrany przez kilkunastoosobowy big band na OFF festiwalu. A cały obszerny reportaż z tą długą i zagmatwaną historią, w której pojawiła się również wytwórnia Ninja Tune, przedstawimy Państwu tuż przed katowickim występem. Będzie to, mam nadzieję, dobre przygotowanie naszej percepcji przed tym wydarzeniem. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Pięknie dziękujemy Michałowi za naukę słuchania. Za tydzień o tej porze ponownie pojawi się na naszej antenie, a teraz Skalpel. Skalpel. Pan Grzegorz z Bielska-Białej napisał, że posłuchał dzisiaj po 9:00 utworu Quincy'ego Jonesa i od 2 godzin próbuje go rozpracować na gitarze i jak napisał, czuje, że ciężko będzie się od niego uwolnić. No ja się panu nie dziwię, panie Grzegorzu, bo to rzeczywiście znakomite nagranie. Natomiast pani Justyna napisała, że siedzi z kartką i zapisuje każdy tytuł piosenki. Otóż, pani Justyno, proszę nie zapisywać, bo wszystkie tytuły pojawią się na stronie audycji po 12:00. Oto zadba nasza szefowa, czyli Sylwia, także proszę być spokojną. I wreszcie pan Marek napisał, że kilka dni temu zagrałem w radiu utwór Kamasiego Washingtona, który zrobił na panu Marku tak wstrząsające wrażenie, że nie mógł opuścić samochodu, pomimo że się bardzo śpieszył. Czy można prosić o ponowny wstrząs, napisał pan Marek. Panie Marku, mam 2 wstrząsy dla pana. Otóż po pierwsze, to za chwilę będzie Kamasi Washingtona. Po drugie, to jeśli pan się szybko zbierze, to jutro pan może przyjechać do Warszawy, gdzie Kamasi Washington zagra to wszystko na żywo. Jan napisał, nic nie zastąpi kartki i ołówka. Pan powinien najlepiej wiedzieć, że nośnik analogowy jest najtrwalszy i najbliższy sercu. Panie Janku, że tak pozwolę się zwrócić, trzymam w ręku pióro, wieczne pióro. Everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music. Seven in the morning, step on the floor, walking through the kitchen and you open the door. Ain't much left in the bottle of juice, because the seeds that you're planting never reproduce. Computer's still running, but your mind is cracked, because the plans that you made never came to pass. Now you're recognizing the time is hard, when you're trying to take a bite at your ATM card. Everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music. Jeans on lock and stabilize at the age of 15 on the drink and drive. empathize, making babies in the backseat on tranquilizers. Papa never was much of Rolling Stones, he just liked to sit and drink alone. Mama always tried to do the best she could, she would work all day and come home to cook. But we all vain, we all strange, we all stained, we all love to just complain. But nobody wants to seem to get along, see. We got shame, we got pain, we got blame, we all a little bit insane. So that's why I sing this song, you know, because everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music. Even our worst enemies, Lord, they deserve music. Song, you know, because everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet music. Even our worst enemies, Lord, they deserve music. Śpiewał pięknie Michael Franti. Dzisiejsze wydanie do południowego programu Do Południa przygotowali dla Państwa Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i Hirek Wrona. A za chwilę Ryk Kamiennego Lwa, czyli powrót Rafała Króla. Przygotowała Baszka Marcinik. Janusz Majewski. Ryk Kamiennego Lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Rafał i Lolek pojechali razem tramwajem do Śródmieścia, po czym ich drogi rozeszły się. Rafał postanowił zajrzeć do archiwisty. Może przyszła jakaś wiadomość od Lenki. Fragment 22. Szedł zamyślony i nie zwrócił uwagi na kilka osób biegnących w jego stronę z naprzeciwka. Nagle pojawił się ukraiński policjant i wskazując mu bramę krzyknął ostro: Siudy! Rafał natychmiast pojął, że znalazł się w pułapce. Na środku podwórza, pod figurą Matki Boskiej, otoczoną żelaznym parkanikiem, klęczało na bruku kilka osób. Najwyraźniej rodzina. Ojciec, matka, trójka dzieci i dziadek. Ale nie modlili się, a w oczach ich Rafał zobaczył śmiertelny strach. Obejrzał się. Pod murem kamienicy stał z bronią u nogi pluton żandarmów niemieckich w hełmach nasuniętych głęboko na oczy pod wodzą feldfebla. Przy jednej z bocznych bram nagle się zakotłowało. Wypchnięto z niej kopniakami i biciem dwoje młodych ludzi. On był zarośnięty i brudny, ona w potarganej sukience, z rozpuszczonymi włosami upadającymi na twarz. Ukraiński policjant pchnął ją i dziewczyna upadła na bruk. Chłopak rzucił się, aby ją podnieść, ale gdy drugi policjant uderzył go kolbą karabinu w głowę, upadł obok, tuż pod lśniące oficerki gestapowca w skórzanym płaszczu. Ten rozwścieczony wrzasnął: Ale raus! Fensterns ausmachen! Alle müssen sehen! Sofort! Rafał zrozumiał, że kierujący akcją gestapowiec kazał gromadzić widownię spektaklu, w którym zaraz zagra główną rolę. Niemiec w skórzanym płaszczu wspiął się na betonowy śmietnik pod ścianą jednej z komórek i skinął na cywila w wyświechtanej marynarce z białą opaską na rękawie. Cywil miał w ręku blaszaną tubę i patrzył na niego zastraszonym, ale posłusznym spojrzeniem psa wychowywanego kijem. Gestapowiec zaczął przemówienie po niemiecku, a cywil natychmiast, zdanie po zdaniu, przekładał je na polski z wyraźnym śladem jidysz. Rafał dopiero teraz dostrzegł na jego opasce wyhaftowaną niebieską gwiazdę Dawida. Mężczyzna wykrzykiwał przez tubę łamiącym się głosem, powtarzając niemieckie słowa. Mówię do mieszkańców tych domów, zobaczcie ludzi, którzy złamali prawo i narazili was na niebezpieczeństwo. To wasi sąsiedzi. Myśleliście, że to porządni ludzie, a to kanalie. Podnieśli z uchwałą rękę na niemiecki ład prawny, na niemiecką sprawiedliwość. Führer Adolf Hitler rzucił epokowe wyzwanie uwolnienia naszego kontynentu od gangreny toczącej go od wieków. Zostało ustanowione prawo, że każdy, kto przechowuje Żyda, ponosi karę, karę śmierci. W imieniu prawa III Rzeszy skazuje tych łajdaków na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Przypatrzcie się temu dobrze i zapamiętajcie, tak giną ludzie, którzy z chciwości, głupoty i chytrości połaszczyli się na marne pieniądze za przechowywanie tej pary. Tych dwoje zostanie zamkniętych w getcie, tam gdzie jest ich tymczasowe miejsce wykonać rozkaz. Rafał stał porażony potwornością widowiska. Przez głowę przelatywały mu straszne myśli, a przede wszystkim poczucie bezradności. Zacisnął pięści i wtedy spojrzał na dwoje młodych Żydów. W otoczeniu ukraińskich policjantów szli na drugi koniec podwórza, do bramy prowadzącej na inną ulicę. Doznał wstrząsu. Ta dziewczyna to przecież Lenka. Twarzy zasłoniętej włosami wciąż nie widział, ale ruch ramion, skręt szyi, jakby pod wpływem dreszczu, były jej. Ruszył wpatrzony w jej głowę i szeptał w duchu. Odwróć się, odwróć się. Ale jakiś ukraiński policjant zagroził mu drogę. A ty kudy? Wiernuj się siedy. Rafał posłusznie zawrócił i powlókł się inną drogą na rynek. Nie zrezygnował z odwiedzenia archiwisty. Czy to rzeczywiście ona? Im bardziej zbliżał się do ratusza, tym większe opadały go wątpliwości. Tym razem w ratuszu było pusto. Dzień dobry, panie docencie. Wpadłem, żeby zobaczyć, czy nie ma nowych wiadomości od panny Helenki. A, są. Rozpromienił się. Są, ale dwie karteczki, zaraz pokażę. Jest w Rzegiestowie u wód. Leczy się. Proszę przeczytać. Policjant wziął do ręki pierwszą kartkę. Kochany panie Zygmuncie, wylądowałam u koleżanki w Rzegiestowie. Muszę się trochę podleczyć. Kąpię się w Popradzie i piję wodę Anna. Można wytrzymać. Łączę pozdrowienia. Moja koleżanka Zosia Całusy, Helena. Rzucił okiem na krzywo przybity stempel pocztowy. Także nazwa poczty została poza kartką. Widoczna była tylko data. Na drugim stemplu dojrzał jedynie końcówkę UF, co mogło pochodzić od Rzegiestów, ale także od Lwów. Zerknął na treść. Panie Zygmusiu kochany, tęsknię za panem i za archiwum. Stale o panu opowiadam Zosi. Ona mówi, że chyba się w panu podkochuje. Hi, hi, hi. Jest zazdrosna. Obie całujemy mocno. PS. Wysłałam do ratusza zwolnienie lekarskie do końca miesiąca. Na razie. Pańska Lenka. No, co pan na to? Ja bardzo się uspokoiłem, bo na początku strasznie się o nią bałem. Zwłaszcza jak ten kałmuk się o nią dopytywał. Jaki kałmuk? Ożywił się Rafał. Nic mi pan o nim nie mówił. Nie, chyba mówiłem. Był dwa razy. Pierwszy raz zapytał, czy ona tu pracuje. Odpowiedziałem, że tak, ale w tej chwili jej nie ma. A gdzie jest? A, to służbowa sprawa i nie mogę o niej informować. A kiedy wróci? Dziś już na pewno nie. Proszę przyjść innego dnia. Poszedł.